Mike Bradley and the Pirates Victory. Łezka się wokół kręci. Tak, i nie tylko. Rzeczywiście ciary nadnercza produkują noradrenalinę. Pompują wręcz. Bo nie wiem, czy nadnercza produkują. Nadnercza, zgadza się, tak, to powiedziałeś. Noradrenalinę. Dobrze. Gościem Annałów Migały jest Jauch, czyli Mikołaj Janusz. Kłaniam się. YouTuber, muzyk, twórca po prostu. Twórca audio wideo, jak sam się określa. A czemu na przykład, bo też mam koty i czasami sprzątam im kuwety, czyli czemu też nie... Sprzątasz kuwet. Sprzątasz kuwet, absolutnie tak. Ten aspekt życia. To jest w ogóle gigantyczna psychologiczna kwestia, że niektórzy ludzie mają opory przed robieniem pewnych czynności. Tak. Ja to u siebie odkryłem. Bo wtedy stają się kimś, robiąc tę czynność, tak? Że właśnie stajesz się sprzątaczem kuwet, albo stajesz się w ogóle sprzątaczem sprzątając. Pytanie, czy ci to przeszkadza. No właśnie. Bo są momenty, kiedy właśnie to chyba też uczy pokory. No właśnie, i to są te najlepsze momenty, które uczą pokory. Kiedy trzeba świadomie. Się tak... Wręcz świadomie świadomie zaprzeć siebie, tak. I świadomie posprzątać tę kuwetę. To są najlepsze momenty rzeczywiście. Zgadzam one się, rozwijają. Redaktorze. Ale to dygresja ogromna. Dygresja goni dygresję. Tymczasem pytanie od imiennika i nazwiskownika, żeby nie nazwistnika nie powiedzieć. Nie, absolutnie nawistnika, jeśli już. Janusza, czy gość w studiu nie myślał o pracy w radiu? Zdarzało mi się myśleć, zdarzało mi się nawet pracować w radiu. Zdarzało się. Tak. Dobrze, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. I skąd u gościa pomysł na zajmowanie się tym, czym się zajmuje? Kiedy był ten dziewiczy filmik? No to właśnie chyba o to chodzi, że nie było czegoś takiego, że wymyślamy i to jest nasz pomysł na siebie i to chyba radzę każdemu młodemu człowiekowi, żeby nie podchodził tak do swojej pracy twórczej, czy pracy w ogóle, czy do swojego życia na zasadzie, że to jest jakiś plan i... tak po amerykańsku, po marketingowemu zdobywamy kolejne przyczółki, próbując go osiągnąć, tylko że po prostu robić to, co nas jakoś ciekawi i co pewien czas oglądać się za siebie, próbując się zorientować, co powstało. Jednym słowem, nie za dużo myśleć, tylko... Tak, nie myśleć. To, co się robi, nie wiem, to dobra rada dla... okazuje się w trakcie robienia. Tak, tak, dokładnie tak, tak. Czyli więcej robić, mniej myśleć. Dokładnie, dokładnie. Z tego że nie, powiem, teraz mieliśmy takie hasło w pycie.pl. Nie wiem, co robimy, ale wiem, że robimy to dobrze. To kiedyś Bodhidharma, medytując przez 10 lat w jaskini, na pytanie, kim jestem, odpowiedział, nie wiem. Ciągle nie wiedział. Po 10 latach. Po 10 latach ciągle nie wiedział, ale to była taka twórcza niewiedza. Nie, nic mówię. Po prostu medytował. Pytanie od Sławka z Wiednia. A? Czy ze wszystkiego można żartować? O, takie pytanie. Oczywiście, że tak. Tylko istnieje, jeżeli są jakieś ograniczenia dotyczące tego, z czego żartować nie można, to należy po prostu mieć na uwadze, wiecie, w domu powieszonego nie mówi się o sznurze. Znaczy, są pewne sytuacje i miejsca, kiedy nie powinno się ze wszystkiego dosłownie żartować, ale jako reguła stwierdzam, że tak, ze wszystkiego wolno, tylko trzeba zachować jednak umiar, trzeźwość umysłu w rozglądaniu się, kto słucha. I następne pytanie od Piotra. Tak. Czy rzucili już twoją książkę do supermarketów za 5,99, bo jesteś również autorem książki? Tak, rzucili ją. I to jest takie trochę z jednej strony, tutaj nie będę wchodził w meandry prawa autorskiego i jakichś moich wynagrodzeń autorskich, ale z jednej strony może być to powód do takiego trochę krzywego spojrzenia na tę sytuację, ale z drugiej, jeżeli więcej osób ma przeczytać moją książkę, czyli Polowanie na frajerów, która wkroczyła do pewnego portugalskiego chyba supermarketu za niewielką bardzo kwotę. Do jakiegoś tam supermarketu. No to bardzo dobrze. Niech smacznego, że tak powiem. Dobrze. Pytania się sypią po prostu jak... Jak stara Bożymowska. Przepraszam bardzo ten żart. Nie znam. Choinka w maju, tak. A, no to bardziej może. Dlaczego filmiki z dziećmi lub zwierzętami są takie popularne w sieci? No bo, znaczy w sensie takimi słodkimi zwierzętami. No, mówią pozytywne. No tak, no to taki łatwy, tak jak wiesz, puszka zimnego napoju, taka mała, że tak szybko gaszą jakąś potrzebę. To taki filmik z słodkim kotkiem, czy małym bobaskiem, który się bawi z kotkiem, od razu tam wypełni naszą tę potrzebę takiego, wiesz, bycia rozczulonym na szybciutko i możemy dalej wracać do pracy na przykład w korporacji i wiesz. Ja bym sobie pooglądał filmiki z owadami na przykład. Ostatnio widziałem fascynujący dokument o modliszkach. Tak, to ja też. No naprawdę. Chyba naprawdę. Ten sam pewnie. Możliwe. Że życie seksualne modliszek jest tak, że dużo bogatsze. Modliszki homoseksualne to jest taki, tak, to jest taki bardzo interesujący aspekt, tak. Tak, bo nie wiadomo, która jest jej głowa. No właśnie, modliszki homoseksualne chyba się w ogóle nie zjadają, to jest chyba taki wyjątek w regule. Zależy, której płci może. No tak, już bym poszedł w taką pułapkę z jakiegoś stoskiego myślenia, że no jasne, oczywiście, masz rację, tak. Artur pyta, ilu w Polsce jest youtuberów? Ja mogę ze swojego wnętrza odpowiedzieć, że za dużo. Tak, kwestia definicji tutaj się kłania, no jeżeli... Czy ktoś wrzucając jeden filmik... Tak, kiedy się stajesz tym youtuberem. No. To jest, poważne dosyć pytanie od Wojciecha. Mm. Co Jaok mógłby powiedzieć, ja chciałem zadać to pytanie, ale ktoś mnie ubiegł. Co Jaok mógłby powiedzieć o swym najnowszym zespole, projekcie muzycznym o nazwie Na 7 i Romantik? No, chciałem powiedzieć, że jest to wreszcie dla mnie możliwość, jako dla producenta muzyki, żeby skupić się na utworach niekoniecznie śmiesznych, głupkowatych, banalnych, dlatego że zawsze w pewien sposób swoje nieumiejętności wokalne maskowałem tym żartem i tym właśnie wygłupem. A to jest doskonała tutaj obrona. Mamy do czynienia z... Mamy wokalistkę Ksenię Kodymowską, córka Jędrzeja Kodymowskiego z apteki, zresztą pewnie nie byłaby zbyt szczęśliwa, żeby ją w ten sposób przedstawiać. Po prostu Ksenia Kodymowska, malarka, z którą współpraca powoduje to, że mogę potraktować utwory bardziej poważnie i nie muszę ukrywać tym żartem tego, że chciałem zrobić piosenkę. I mam nadzieję, że będzie się rozwijał, mam nadzieję, że będziemy na żywo występowali również i mam nadzieję, że to jest te trzy utwory, które powstały, które były wysłuchania w internecie, że to dopiero początek jakiejś większej i dłuższej historii. Tak się akurat składa, że mamy na sali, że pan Koracz jest z nami na sali. Jest ten utwór, więc po tym dłuższym wstępie. Czy utwór trzeci aktualnie, tak, na podstawie noweli Ksenii Kodymowskiej, czyli Mnie się kocha i szanuje utwór. Można się spytać tak przewrotnie, kto jest podmiotem lirycznym tego utworu? No to po wysłuchaniu możemy samych siebie spytać. To jest tym podmiotem lirycznym. W takim razie Ksenia Kodymowska i Mikołaj Janusz. Mnie się kocha i szanuje, poproszę. Mnie się kocha i szanuje, ze mną się nie negocjuje, pożałuje. Człowieka obok serca, najważniejszym sterownikiem. Kiedy serce się raduje, oczy świecą się uśmiechem. Skąd lód w sercu jest człowieka, by stopniało próżno czekać. Będzie chciał żyć z chłodnym sercem, by nie cierpieć nigdy więcej. Mnie się kocha i szanuje, ty się do mnie pożałujesz. Mnie się kocha i szanuje, do mnie się nie negocjuje. Mnie się kocha i szanuje, ze mną się nie negocjuje. Choć o losie swego serca decydować sami mogą, smutku topią je od nęca. Nie dopuszczą do nikogo, żeby mną manipulować. Nie udało się nikogo. mnie się kocha i szanuje. Mieszkam w świecie w dużym domu. Nie wychodzę z niego nigdy. Nie wiem też jak mam na imię. To są dla mnie jak tylko domy. Gdy mam chęć, to może przyjdę. Mnie się kocha i szanuje. Ze mną się nie negocjuje. Mi się do mnie pożałuje. Kto się kocha, pożałuje. Mnie się do mnie pożałuje. Mnie się kocha i szanuje. Mnie się kocha. Nie wiem jak się tu znalazłem. Nie ma dla mnie to znaczenia. Dla zabawy obserwuję dziwne ludzkie zachowania. Za kamienną twarzą zwykle niech posłucha ten kto nie wie. Cztery kryją się oblicza namacalne jak kamienie. Ze mną się nie negocjuje, mnie się kocha i szanuje. Mnie się kocha i szanuje, ze mną się nie negocjuje. Mnie się kocha i szanuje. Nie potrafisz pisać, czytać, za to ja pamiętam wszystko. Każdy kontekst, każde zdanie, każde słowo i modlitwę. Każdą łzę i każdy uśmiech, każdy strach i chwilę wielu. Widzę, kiedy on mi kłamie, ona wierząc kłamie jemu. Widzę, kiedy myślą o tym, o czym myśleć nie powinni. To wynikę jest w kamieniu. Ze mną się nie negocjuje, zbliż się do mnie, pożałujesz. Mnie się kocha i szanuje, mnie się kocha i szanuje. To Annały Migały w programie Trzecim Polskiego Radia. Ksenia Kodymowska i Mikołaj Janusz. Mnie się kocha i szanuje, to był ten utwór. Pierwsza 15. No, ja mocno się zastanawiam, kto był podmiotem lirycznym. A czy ktokolwiek jakiś włożył w to trud, czy tak zbyt mało dosadnie zapytaliśmy? Może zbyt mało dosadnie zapytaliśmy. Tak. No. To może powiemy po prostu, że to wbrew jakimś tam ewentualnym pozorom jest utwór o kocie. O kocie. Tak. A rzeczywiście. To wszystko tak się skleja. Widzenia kota. Aha, mnie się kocha i szanuje, mną się nie manipuluje i że twarz jako otwarta księga, twarz człowieka, bo twarz kocia raczej... To tak jest uproszczone, bo to oryginalnie było znacznie bardziej. Te kamienie się różniły na cztery rodzaje i ja to bardzo spłyciłem, że tak brzydko powiem, że na potrzeby piosenki. Rozumiem. I że mieszkam w domu, no tak, no to pyk, wszystko. Pyk, no. Ale rzeczywiście zaczyna być koci utwór. Teraz to widzę, tak sobie wstecznie to wszystko układam. Jeszcze parę pytań do ciebie zostało. Oczywiście, Mikołaj. Takie bardzo intrygujące pytanie od Beaty. Jeśli można zapytać, czy pochodzi pan z artystycznej rodziny? Mama maluje, ale raczej inżynierskiej, raczej jako hobby. Ale maluje mosty mama? Nie, właśnie maluje obrazy różne, też taką trochę abstrakcję idące, opartą na figurach geometrycznych, kształtach często, ale jest właśnie mostów konstruktorem, odpowiada za napięcia powierzchniowe, tak, za konstrukcje nośne, też do metra swój palec architektoniczny przyłożyła i oprócz niej to sami inżynierowie raczej, oprócz mnie też oczywiście. No tak, no bo jesteś nietechniczną owcą w rodzinie, jak rozumiem. Jakie ma pan wykształcenie, panie Mikołaj? Wyższe, magisterskie. Jestem magistrem administracji publicznej, czyli mówiąc brzydko, urzędnikiem. Wykwalifikowanym urzędnikiem. To nie będę wchodził w jakieś takie zahaczające rzeczy o politykę, broń Boże, ale nie jeden w polityce będąc, mając wykształcenie takie jak ja, twierdził, że jest prawnikiem. No bo już tutaj, wiesz, studia. Bo administracja. Więc jakby zależy, kto pyta. Zależy, kto pyta. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Mm-hmm. Czy zmienia się podejście, bo drogi Mikołaju, jesteś na różnych demonstracjach, czy obecność, czy widzisz działanie swoich materiałów po tym, jak ludzie do ciebie podchodzą na różnych spędach, demonstracjach i tak dalej? Tak, w jakiś sposób tak, ale ci najbardziej tacy zagorzali demonstranci, ci najgłośniej wykrzykujący hasła i ci najbardziej jakoś najsilniej kłębiący się wokół tego centrum nadającego ton danej demonstracji, zazwyczaj są bardzo podobni ludzie i nawet ośmieliłbym się, zaryzykowałbym takie porównanie, takie twierdzenie, że są to takie, niemalże takie same osoby charakterologicznie, jakoś tam nawet werbalnie jakoś zbudowane, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z demonstracjami skrajnej lewicy, skrajnej prawicy, czy jeszcze zupełnie jakiejś innej skrajności, bo każda demonstracja... Czy skrajnego centrum. No, czy skrajnego właśnie centrum, no, przepraszam, młodzieżówki, tak, emerytów i rencistów partii również coś takiego istnieje, tak. Adam zapytał również, czy Polacy mają dystans do siebie i poczucie humoru. A tutaj chyba nie mamy skali porównawczej za bardzo, bo nie byłeś na demonstracjach czeskich. Tak, odpowiem, ale mogę i tak kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie. Tak, Polacy mają dystans, ale nie wszyscy. O, takie dyplomatyczne, dyplomatyczna odpowiedź. Dobrze, bardzo dziękuję za tę dyplomatyczną odpowiedź. Dziękuję również, bardzo serdecznie. Mikołaj Janusz był naszym gościem, moim i waszym, w Annałach Migały, ale jeszcze wykorzystam twoją obecność w studiu przez tę chwilę, dlatego że ja dostrzegłem niesamowity fenomen. Ja troszeczkę odniosę się teraz do aktualności. Otóż dziś miał miejsce mecz. Niemcy-Meksyk. Niezły Meksyk. Tak. Niezły Meksyk, tak. Dziecięcemu zażartuje. Tak, pierwsze skojarzenie. I to jest niesamowite, że ja się bardzo wzruszyłem, bo Meksykanie w geście solidarności z Polakami śpiewali okupacyjne, zakazane piosenki na trybunach. Ale i tym prawdopodobnie wytrącili Niemców z równowagi. Ale to takie siekiera... Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Zresztą, co ja będę mówił? Może posłuchajmy meksykańskich trybun. No, nie byłem gołosłowny. Jestem pod wrażeniem, że kaszanka to po meksykańsku portitore. No, widzisz, no piękny hołd oddali, no po hiszpańsku śpiewali, no bo ale po no jakiemu tak, mieli no śpiewać. Tak, no. A teraz po angielsku coś, klasyk, Aphrodite's Child, Aphrodite's Child, dziecko Afrodyty w takim apokaliptycznym troszeczkę utworze The Four Horsemen. Utwór przepiękny, a tobie Mikołaju bardzo serdecznie bardzo dziękuję. Michale, bardzo dziękuję słuchaczom Radiowej Trójki, kłaniam się. Horses white, the second horse is red, the third one is a black, the last one is a green, the dealing horse is white. Aphrodite's Child, długi utwór, który no troszeczkę skróciliśmy, niejaki Vangelis właśnie tutaj miał udział w tym utworze. A przed nami w annałach migały, bo ta audycja jest teraz właśnie w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze czekają nas, między innymi czeka nas cykl Strefa Mroku, który dziś będzie nieco rozszerzony i jeśli zdążymy, jeśli ja zdążę, czeka nas jeszcze cykl Wielcy Uczeni, więc jeszcze troszeczkę rzeczy, jeszcze troszeczkę atrakcji w audycji będzie, a jako, że dziecko Afrodyty przeniosło nas troszeczkę w takie rejony progresywno-rockowe, progrokowe, to ja chciałbym pozostać w tym klimacie, chociaż przenieść się trochę w stronę rocka psychodelicznego i poczynić nieco osobistej dedykacji. Już za chwilę zabrzmi na antenie utwór zespołu The Open Mind pod tytułem Magic Potion. The Open Mind to przedstawiciele brytyjskiej sceny psychodelicznej parę dekad temu i ten utwór jest dosyć szczególny i skojarzył się z pewnym wydarzeniem. W moim życiu w każdym razie bardzo mocno go dedykuję mojej przyjaciółce, która podała mi właśnie eliksir, który otworzył mi umysł, tak jak stoi właśnie w tej piosence. Bardzo ci serdecznie dziękuję. I piękny, piękny brytyjski utwór The Open Mind, Magic Potion, teraz przed nami, a za chwilę Strefa Mroku. My soul, I feel fine. How do you feel? I feel fine. Naprawdę czuję się dobrze. Jeszcze raz minimum kropelka prywaty. Dziękuję ci, Olu, za magiczny eliksir. To był zespół The Open Mind, przedstawiciele brytyjskiej sceny psychodelicznej lat 60. i 70. w utworze Magic Potion. A teraz już płynnie przechodzimy do strefy mroku i takim półwstępem tak naprawdę. Może warto teraz uspokoić tło muzyczne. Bardzo dziękuję. Takim półwstępem, dlatego że Robertem Brylewskim i zespołem Falarek zacząłem dzisiejszą audycję i niektórzy mówią, że ten utwór zespołu Falarek brzmi właśnie tak, jak zespół, który chcę przedstawić w dzisiejszej strefie mroku. A jest to zespół Death in June. I właśnie teraz, właśnie w połowie czerwca, ja długo się przygotowywałem do przedstawienia wam tego zespołu, ale teraz nadeszła na niego pora, bardzo zresztą. Najpierw posłuchamy zespołu Falarek w utworze Epicor, w utworze instrumentalnym, a potem przejdziemy już do pana Douglasa Pearce'a. Przed nami Falarek i ostatni utwór na jedynej płycie, kasecie w moim przypadku zespołu Falarek, która została wydana, przynajmniej z tego co pamiętam, jedyny long play zespołu Falarek, ostatni utwór Epicor, a już potem Douglas Pearce i Death in June. To był utwór Epicol, Falarka, zespołu Falarek, czyli Fali Arka. Ja mam też pewną tutaj anegdotkę, może mało związaną właśnie z tym zespołem. Jeden pamiętam z członków tego zespołu kiedyś, jeszcze w nieistniejącym warszawskim klubie Aurora, wymachiwał brzytwą do golenia, pamiętam, i mówił różne niesamowite rzeczy przy tym. No, takie prawo artysty, takie prawo bohemy, że może zachowywać się troszeczkę niestandardowo, ale muzykę robili niesamowitą i właśnie ktoś kiedyś powiedział, że ten utwór Epicol zespołu Falarek przypomina twórczość Death in June. Ja muszę powiedzieć, że nie wiem, czy tak jest, ale to był właśnie taki mały wstęp do twórczości Death in June, czyli Douglasa Pearce'a. Death in June to absolutnie ikona grania industrialnego, postindustrialnego, ikona neofolku, ikona, która ma mnóstwo oblicz w ogóle, bo te utwory są w różnych, absolutnie różnych klimatach. I chciałbym, to jest zespół na tyle bogaty, z na tyle bogatą twórczością, że chciałem i chcę zaprezentować więcej niż jeden utwór tego zespołu. Bo okazuje się, że to jest nie tylko głębokie podziemie, to jest nie tylko neofolk, ale Death in June, przynajmniej w początkach swojej działalności, brzmieli, albo ten wykonawca brzmiał wręcz popowo. To była wręcz muzyka pop i właśnie taki utwór, w takim charakterze jest utwór z początku działalności Death in June, utwór pod tytułem The Calling. Ona wzywa Death in June, taki rozszerzony portret w strefie mroku. Death in June, Ewan Nałach Migały. Właśnie teraz przedstawiam, dlatego że mamy czerwiec, 18 czerwca, więc kiedy, jeśli nie w czerwcu, mówić o zespole Death in June. Death in June ma właśnie tak, miało właśnie takie oblicze popowe, wręcz synth-popowe, ale nie tylko. Twórczość Death in June to też dosyć duża głębia duchowa, na pewno też duchowa i filozoficzna, i tego typu utwory rażące wręcz głębią Douglas Pearce ma w swoim dorobku i ma ich dużo. Ja teraz chciałbym przedstawić wam jeden z takich utworów pochodzący z albumu Free Tibet, też o dosyć, myślę, jednoznacznym kontekście politycznym albumu Free Tibet. Pierwszy utwór z tego albumu, Death Books One, bo ten utwór ma drugą część, zespołu Death in June. Może dość już mówienia i posłuchajmy. Ten utwór jeszcze trwa i trwa, a ja nie żartowałem, kiedy mówiłem o otchłannej wręcz głębi twórczości Douglasa Pearce'a, twórczości Death in June, właśnie teraz, w czerwcu, 18 czerwca, ale myślę, że pora jest w miarę odpowiednia na zaprezentowanie także takich muzycznych klimatów, szczególnie, że dni słoneczne, więc można tak dla kontrastu, zagłębić się w troszeczkę bardziej otchłanne i mroczniejsze klimaty. Następnym utworem i ostatnim, który w dzisiejszej strefie mroku chcę zaprezentować, następnym utworem zespołu Death in June, projektu Death in June, jest Little Black Angel i jest to prywatnie mój ulubiony utwór, bo to jest klasyczne wręcz neofolkowe granie. Nastrojowa ballada z głębokim, myślę, przekazem. Przekazem, który oczywiście każdy może interpretować na swój własny sposób. Dość zatem mówienia. Mój ulubiony utwór Death in June, mój ulubiony utwór Douglasa Pearsa, Little Black Angel, też dedykuję go pewnej osobie. Black angel, as you grow up, I want you to drink from the plenty cup. My little black angel, my little black angel, my little black angel, as years roll by, I want you to fly with wings held high. I want you to live by the justice code. I want you to burn down freedom's road. My little black angel, my little black angel, my little black angel, my little black angel. Lie away, lie away, sleeping, lie away safe in my arms. Your father, your future protects you, locks you safe from all harm. Little black angel, I feel so glad, you'll never have things I never had. And out of men's hearts all hate is gone, it's better to die than forever live on. My little black angel, my little black angel, my little black angel, my little black angel. Lie away sleeping, lie away safe in my arms. Your father, your future protects you, locks you safe from all harm. Little black angel, I feel so glad, you'll never have things I never had. And out of men's hearts all hate is gone, it's better to die than forever live on. My little black angel, my little black angel, my little black angel, my little black angel. Black angel, as years roll by, I want you to fly with wings held high. I want you to live by the justice code. I want you to burn down freedom's road. My little black angel, my little black angel, my little black angel, my little black angel. Thank you. I tym utworem Death in June, Little Black Angel, chciałbym podziękować czarnemu aniołowi, który pojawił się w moim życiu, i wszystkim czarnym aniołom, które kiedykolwiek w moim życiu się pojawiły. Jestem im bardzo, bardzo wdzięczny. Ja w ogóle od rozpoczęcia tego cyklu, od rozpoczęcia Strefy Mroku, myślałem o zaprezentowaniu zespołu Death in June, ale czekałem z tym do czerwca właśnie i traktuję tę prezentację teraz jak wręcz taki prezent, który mogę dać sobie, i mam nadzieję, że mogłem dać wam, że mogłem was wprowadzić w dosyć specyficzną twórczość Douglasa Pearce'a. Było mi bardzo miło. A nam przychodzi kończyć już audycję. Mi przychodzi kończyć audycję. Annały Migały dzisiejsze. Było mi niezwykle miło być z wami przez te 2 godziny. To mówiłem ja, Michał Migała. Realizowała nas pani Elżbieta Różycka, a wydawczynią audycji była, jak zwykle, niezastąpiona Aleksandra Budka. Bardzo serdecznie dziękuję. A na koniec utwór zespołu KOS, zespołu berlińskiego, też dosyć klimatyczny, który tak sobie zamyśliłem, że was, słuchaczy, przetransportuje dosyć płynnie do Radia Teheran, które już po drugiej na antenie Trójki. Jeszcze raz, było mi bardzo miło. Cześć i do usłyszenia. Trójka.